مطلب دا دا نعمت او خوشحالی اغب پک معلومی گی یا آثار لسائحا راضیا دو وجد عمل قلنا راضیا خوشحال بی پا جنت اچتی بی نا بورت بی جنت کی برباد خبر یا تو بناوری آیا دا سو آیا نا بوری گئی فدی جنت کی کم برباد خبر فدی کی چین بی روانا فدی کی کٹونا بی تختونا بی جنگلی شوی واق واق موضوع او گلاسونا بی کی خودلی شوی رشی رحم اللہ با دو مشینی اغا الفاظ موی بی بی دشنو پیارو کتار دے آر سرے مار دے جدا کہ ماس پلا موری دیگو داغا یو اسکوار خود دست اونی ڈمو مشینی بے ولوی دیر پا جوش کے بے اغفل دول کیم گا جو ادا بینوی نو ہوا اکواب موضوع او گلاسونا وی کی خودلی شوی او بالختونا وی مصفوفا سو پسو باندھ کی خودلی شوی وزرادی و مبسوسا او پستری بی وری وری کری شوی اللہ وی افلائن گرونی للی بیل تو گوری نا افلائن گرونی للی بیل اے پس نگوری گئی خانو تا جس رنگ پیدا کری شوی دی پفا جی بے کلا سفر بے کوا نو با لگی دل یو دعا لویلی بوجینا اغوی دبوسو ندک گیان بے ڈک للا اولی ولی بوجی اغوی یو دو سلور آبندہ ککڑی نجولی اغوی اخلا اتغلی نو بیادا سلور بوجی جو یو ترولا جو بل ترولا آبے بالکتو بغیوانی کی خودل نبیابے دنین کی بگی قالی ہوا چاو نو چڑوڑائی بے فانو دنین کی بے روڑائی فارا اوہ براوانو سفر بین کو ادھائی بے دنین کی روڑائی فارا چگل شد بے لگو نو دو دیفاناس دیو دو دیفاناس دیا نفل من کی سلوار اگف لگیا او کڑبے گفت ندیمیان کی وا اندشوالا ودو اشوال دادا وی یو دو خوشالی شیو و ایلا ساما یو اسمان دا چسران کی پورتا کڑے شوی لی داسی اندغا بی بالکتنا بی ویما داسی با اوچا دی لکدائی دی اللہ وی ویلا الجبال اونی بنگوری چسران کی اندرولی شوی مطلب دشان تکیا گانی بھیا ویل متا کے بسو دے ہات چرنگی فرقی شریرا حضر شیر ہے مولاوی مکہ کے میں مولانا عبید اللہ سیدھی رہے مولا تبھی کہ بس یارا سلوری نکڑ کر لگما لے تلوئیں نکڑ گئی میں سر بار کرن چٹ کنار سے نکڑ گئی میں سر بار کر مالے بھی چکر تو سیدھی میں عزم کر ابھی سر روانی میں افغان روانی ابھی مکھی ابو رسی نی میں گرو ابھی ابر ابو رسی آسمان دے نی میں ارب کی خدا کا سرو رو الدا سرو بل بل تو کسی نشتہ نہ آ رہا ہوں کہ وہ نوستا رہے سڑے رہے کہ اس مالدار نہیں اوڑی گاڑی پکے ٹول مل کرے ٹول مل دے وہ خسر کنے روانی سم روانی لکھا ٹھول لاری واضی دی او کئی چیزن روشن ہاں پیدا سرنی بارا گا لکھا جی اگا حلو دی والو تو کئی چیزن روشن خدا بڑے ناکار نو دا سلور رو نوائی لکھے دا سلور دیکر کرل فضاد گیر پس پانوار کوا یقین انتی پانوار کون کے نیت پر ایوانی بموسی تیر سنگاہ وانا اللہ من تو اللہ مگر آسو کے شیخ اللہ کی تاولہ کو کوئی اکر پردر کی سزا بور کی اللہ جلہ سزا لویا یقین ہم منگا تین طرولا واپس کی دن دے دائی گی یا یقین ہم تو منگا وانی حساب کتاب دے دائی گی